الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لائقین سب احترام مبلغ اسلام شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر اولیاء بادشاہ فاروق صاحب دامت برکاتہ ملالیہ خطیب اسلام برادر مکرم حضرت مولانا غلام محمد چشتی صاحب خطیب اسلام برادر مکرم حضرت مولانا صاحبزادہ محمد عثمان غنی صاحب میزبان مکرم برادر عزیز حضرت مولانا حافظ غلام مرتضی شاکر صاحب خطیب اسلام بیکر خلوص حضرت مولانا رضا المصطفیٰ نورانی صاحب اور دیگر معزز علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی مقدس کتاب کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. جس بچی نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اس کے حفظ قرآن کی خوشی میں اس کے والد گرامی جناب الحاج عبد الستار صاحب نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے. یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جس پر الحاج عبد الستار صاحب جتنا بھی فخر کریں کم ہے. یہ دور چونکہ دین سے غفلت کا دور ہے, قرآن سے دوری کا دور ہے, تو ایسے دور میں اگر کسی کی اولاد کے سینے میں 30 بار کی ڈسک فٹ ہو جائے تو اس سے بڑھ کے سعادت کی بات اور کوئی نہیں ہے. چونکہ اس دور میں ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں اور قرآن و سنت سے ہمارا رابطہ کمزور ہو گیا ہے, تو وہ لوگ ہمارے محسن بھی ہیں اور انتہائی خوش نصیب بھی ہیں جنہوں نے فتنوں کے اس دور میں بھی اللہ اور اس کے محبوب سے اپنے رابطے کو ختم نہیں کیا ہے. ہماری ساری عزتیں اور ساری شوکتیں اور ساری کامیابیاں اللہ رب العزت کی کتاب کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے وابستہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اسی قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو بلند کر دیتا ہے، انہیں اٹھا دیتا ہے، انہیں عروج دیتا ہے، انہیں تمکنت عطا کرتا ہے، انہیں شان و شوکت سے نواز دیتا ہے، انہیں دنیا کی راہبری کا منصب سونپ دیتا ہے۔ ویدع به آخرین، اور جو قومیں قرآن سے ہٹ جاتی ہیں اور قرآن کو پس پشت ڈال دیتی ہیں، پھر اللہ پاک قرآن ہی کی وجہ سے ان قوموں کو ذلت کی دلدل میں پھینک دیتا ہے۔ یہ فیصلہ ہے اللہ رب العزت کا، اور یہ اس کا قانون ہے کہ بلندی قرآن سے وابستہ ہونے سے نصیب ہوتی ہے، اور اگر قرآن سے ہٹ جائے اور قرآن کو چھوڑ دے اور قرآن سے قوم غافل ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ ذلت قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں اللہ پاک نے تین چیزوں کو بیان کیا، تین چیزوں کو بیان کیا جن قرآن پاک کا اعزاز ہے اور قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اللہ پاک نے ایک سینٹینس میں اور ایک جملے میں تین چیزوں کو بیان کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے بیماری بیان کی ہے کہ قوم کو بیماری کیا لگتی ہے، کہ جب قوم ذلیل ہو جاتی ہے، جب اس قوم کا خون پانی سے سستا ہو جاتا ہے، جب وہ قوم ذلت کا شکار ہوتی ہے، جب اس قوم میں بے غیرتی آتی ہے، دناعت آتی ہے، رذالت آتی ہے، اور جب جب گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی کی چھتوں تک شیطنت راج کرنے لگتی ہے، جب غیرتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب جب ضمیر فروشی ہوتی ہے، جب حمیتیں نیلام ہونے لگتی ہیں، جب قوم کی بیٹیاں سیرت فاطمہ پڑھنے کی بجائے رومانٹک ناول پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، جب باپ بیٹیوں کو اخبار جہاں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، جب مطالعہ کی میز سے سیرت عائشہ صدیقہ کی کتابیں ہٹ جاتی ہیں، جب مسجدیں ویران ہونے لگتی ہیں، جب خانقاہوں کا ماحول اجڑ جاتا ہے، جب کوئی رومی اور جامی قوم میں پیدا نہیں ہوتا ہے، جب جام بدل جاتے ہیں، جب شراب بدل جاتی ہے، جب قوم کی تقدیر کے فیصلے گنبد خضرا کی بجائے واشنگٹن میں ہونے لگتے ہیں، جب حضور کا کلمہ پڑھنے والے طاغوت سے خوف کھانے لگتے ہیں، جب زندگیاں اجڑن بن جاتی ہیں، جب اولاد کے دل میں ماں باپ کا ادب نہیں رہتا، جب شاگرد اساتذہ کے مؤدب نہیں رہتے، جب پورے معاشرے پر شیطنت راج کرنے لگتی، جب اندر سے باہر تک قوم روگی ہو جاتی، جب دل اجڑ جاتے ہیں، جب آنکھیں اللہ کے خوف میں رونا بھول جاتی، جب دل کی دھڑکنوں سے مصطفیٰ کی عشق نکل جاتا، جب مدینے سے رابطے ٹوٹنے لگتے ہیں، جب قوم ذلت کی آخری دلدل میں گر جاتی ہے، قرآن بتا رہا ہے یہ بیماری کیوں لگتی ہے، یہ ساری بیماریاں ہیں، اور اللہ نے ایک آیت میں بیماری کی بیان کی، اس کا علاج بھی بیان کیا، بیماری کیوں لگی اس کی وجہ بھی بیان کی۔ مگر افسوس ہمارا رابطہ قرآن سے رہا نہیں، ہمارا تعلق قرآن سے نہیں رہا، ایک واجبی سا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، ایک واجبی سا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، قیمتی غلاف میں لپیٹ کے بلند جگہ پہ رکھ دیتے، کبھی گھر کو صاف کیا تو پھر جھاڑ کے چوما اور اوپر رکھ دیتے، ایک واجبی سا تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ کوئی مر نہیں رہا، حافظوں کو بلاؤ قرآن پڑھے تاکہ وہ مر جائے، نادان قرآن مارنے نہیں آیا، قرآن ہم اس لیے نہیں آیا اس کو مارنے کے لیے استعمال کیا جائے، قرآن کہتا ہے نادان تو نے مجھے لٹکا دیا، تو نے بینروں پہ لکھ کے مجھے لٹکا دیا، تو نے کیلنڈروں پہ لکھ کے مجھے لٹکا دیا، تو نے لکھ کے مجھے گلے میں لٹکا دیا، کبھی گوتے لگا کے مجھے پی جاتا ہے، میرا مقصد نزول یہ نہ تھا اور ظالم لٹکا ہوا تو تم تھا۔ لٹکا ہوا پتو تھا، جہنم کے کناروں پہ لٹکا تھا، ذلت میں زندگی گزار رہا تھا، کعبے پر نظر تلاش کر رہا تھا، زندہ بیٹیوں کو دفن کر رہا تھا، تیرا تعلق خدا سے تھا، خدا شناخت ہونا تو خدا، تو خود شناخت ہی نہ تھا۔ تو انسانی قدروں سے آشنا نہ تھا, قرآن کہتا ہے وہ لٹکا ہوا وضو تھا, میں نے تجھے جہنم کے اٹھا کر جنت کا وارث بنا دیا, میں نے تیرے دل کی دھڑکنوں سے تاریاں پھینک کر خدا کی معرفت کے چراغ بنا دیا. قرآن کہتا ہے بیماریوں سے تجھے لگی تھی, زلیل تو تو تھا اور آج تو مجھے چھوڑ کے یہ سمجھتا ہے کہ عزتیں تیرا مقدر بن سکتی ہے. آج حکومتیں بھی دھوکے میں ہیں, آج حکمران بھی دھوکے میں ہیں, آج عوام بھی دھوکے میں ہیں. ہم سمجھتے کہ ہماری پاور اگر ایٹم بم کی صورت میں مستحکم ہو جائے تو ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں, اگر ہمارے پاس جدید اسلحہ آ جائے. عوام میں بھی یہ باتیں چلتی رہتی ہیں, کہتے فوج پاکستان کی ہو اور اسلحہ امریکہ, تو ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. رب کی عزت کی قسم پتہ نہیں ہوگی, اور تیری پتا تو آج مسلمان گئے ہیں فرمایا میرے غلام تیری پتا ایٹم بموں سے نہیں ہوگی, جدید اسلحے سے نہیں ہوگی, ایف 16 خریدنے سے نہیں ہوگی, آقا ہماری پتا کیسے ہوگی؟ فرمایا قرآن ہر حکمران نے ہر بادشاہ ملک نے شہروں کو تلوار سے فتح کیا ہے, محمد نے مدینے سے قرآن. ادارے کائنات نے فرمایا فرمایا تیری فتح ایٹم بم سے نہیں ہے, تم فتح محمد کے قرآن سے ہوگی. فرمایا ہر سلطنت کے حکمران نے اپنی فتوحات کے جھنڈے تلوار کے بل بوتے پہ لڑائے ہیں, محمد نے ہر شہر کو قرآن سے بتا دیا. ہم ذلیل اس لیے ہیں لوگوں کے, ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے, قرآن سے ہمارا رابطہ اور تعلق نہیں رہا. اصحاب پیغمبر کہاں یہ تھا, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں لو ذالک کان بعیر لوجدتہ فی کتاب اللہ. لوگوں مدینے کے جنگل میں میرے اونٹ چر رہے ہوتے ہیں, جنگل میں چرتے ہیں, اور وہاں جنگل میں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے, جس کو پنجابی میں ڈھنگا کہتے ہیں, پاؤں باندھنے والی رسی, فرماتے ہیں اگر مدینے کے جان جنگل میں میرے جانوروں کی رسی گم ہو جائے تو عبداللہ ابن عباس آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا لوگوں میں مدینے کے جنگل میں رسی تلاش نہیں کرتا, نہ گھر آتا ہوں تو ہم اللہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ وجہ تو ہوں فی کتاب اللہ, رب کی عزت کے قسم مصطفیٰ کا قرآن آگے بتا دیتا ہے, عبداللہ میری رسی فلاں جاری رہتی ہوئی. اصحاب پیغمبر کا قول کیا مطلب ہے؟ قوم کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حضور کی امت کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نادان ہم قرآن سے وابستہ رہے, ہمارا تعلق تھا مصطفیٰ کے قرآن کے ساتھ, اب خود سوچ جب مصطفیٰ کے صحابہ اپنے جانوروں کی کھوئی ہوئی رسیاں قرآن سے پا لیتے ہیں تو تجھے کیا کھویا ہوا مقدر بھی قرآن سے ملے گا, تو تجھے تیری کھویا ہوا مقدر بھی قرآن سے ملے گا. جب ہمیں جانوروں کی رسیاں قرآن سے ملتی ہیں تو تجھے تیرا کھویا ہوا وقار بھی قرآن سے مل سکتا, مگر افسوس ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں رہا ہے. واجبی کا تعلق بلند جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. علامہ اقبال کے پاس ایک شخص گیا, دیکھا علامہ اقبال اپنی چارپائی کے ساتھ مطالعہ کی میز پر عام کتابوں کے اوپر قرآن رکھا ہے, اس پہ غلاف بھی نہیں ہے. حیران ہو گیا, کہنے لگا میں تو بڑا علامہ سمجھتا تھا آپ, اور قرآن کے ساتھ یہ حال کہ غلاف بھی نہیں ہے, عام کتابوں کے اوپر رکھا ہے, اقبال یہ کیا حال ہے؟ اقبال کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. وہ اقبال تھا, اس نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دے, تو کیا چاہتا میں کہاں رکھا؟ کہنے لگا غلاف چڑھایا بلند جگہ پہ رکھ دے. اقبال نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دے, کیا تو نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی معذور نے بھی ساتھیاں دور رکھتی ہیں؟ دیکھا ہے کبھی کہ کسی معذور نے بھی ساتھیاں دور رکھ دی ہوں؟ اس نے کہا نہیں, وہ تو ہر وقت ساتھ رکھتا ہے. اقبال نے کہا میرے نادان کو رب کی عزت کی قسم ہے, جس طرح معذور بھی ساتھیوں کے بغیر نہیں چل سکتا, اسی طرح اقبال قرآن کے بغیر نہیں چل سکتا. اللہ ہو تو قرآن تو بیساکھی ہے، قرآن تو ذلت کو عزت میں بدل دیتا ہے، زوال کو عروج میں بدل دیتا ہے، تو قرآن پاک سے وابستگی میں ہماری ساری عزتیں پوشیدہ ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ اس کتاب سے لگنے پر اور اس کتاب سے وابستہ ہونے پر قوموں کو بلندی عطا کر دیتا۔ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن تو ساری خبریں دیتا۔ اللہ کہتا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، کیا دلوں کو تالے لگ گئے؟ اللہ بتا رہا ہے جو قوم قرآن پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیتی ہے اس قوم کے دل کو تالے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ بتا رہا ہے۔ تو بیماری کیا ہے؟ تالے لگے ہیں۔ مولا یہ تالے کھلے گے کیسے؟ فرمایا جسے چھوڑنے سے لگے تھے اسے پکڑنے سے کھل جائے۔ واضح سی بات، تو قرآن پاک ساری خبریں دیتا ہے۔ آج بوڑھے بوڑھے سفید داڑیاں ہیں، صبح جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اخبار پڑھنے کی فکر ہوتی ہے، اخبار کی فکر ہے، اول سے آخر تک اخبار پڑھتے ہیں، خبریں سننے کی بڑی فکر ہے۔ اللہ آواز دے رہا ہے نادان، وہ خبروں پر طلب رکھنے والے تو اس اخبار کو تو توجہ سے پڑھتا ہے کہ صرف ایک دن کی خبر دیتا ہے، اگر خبروں کی طلب ہے کبھی مصطفیٰ کا قرآن نہ پڑھ کہ آپ سے لے کر کرے آج تک کی خبریں دے رہا۔ اگر خبروں کا شوق ہو خبروں کا شوق ہے مصطفیٰ کے دل پہ اترے ہوئے قرآن کو پڑھا، یہ ساری خبریں دیتا ہے اللہ، یہ ساری خبریں دیتا ہے۔ امریکہ میں کتنا بڑا حادثہ ہوا جس نے پورے کفر کو ہلا کے رکھ دیا، اس کے منہ پہ تھپڑ لگا ہے، وہ جو دو جہاز ٹکرائے ہوا ہے نا، کتنا بڑا واقعہ ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ کب ہوا تھا؟ گیارہ ستمبر کو، گیارہ ستمبر کو ہوا تھا، اور یہ کتنا مہینہ ہے انگلش؟ نواں مہینہ، نو نمبر پہ آتا ہے نا ستمبر کا مہینہ، نواں مہینہ ہے انگلش مہینوں میں ترتیب کے اعتبار سے، یہ نویں نمبر پہ آتا ہے۔ اور جس منزل سے ٹکرائے تھے، کتنے منزل ہے عمارت؟ جی 110 منزل ہے عمارت۔ یہ ساری تفصیل آئی ہے اخبارات میں، اب تک آ رہی ہے۔ گیارہ تاریخ، نواں مہینہ، 110 منزل ہے عمارت، کفر کے منہ پہ بہت بڑا تھپڑ تھا، آؤ مصطفیٰ کے قرآن سے پوچھو۔ گیارہ تاریخ تھی، لوگوں گھر جانا یہ یاد رکھنا ڈیٹیل، گیارہ تاریخ تھی، گیارہواں پارا اٹھاؤ، نواں مہینہ تھا، قرآن کی نو نمبر سورت پڑھو، 110 منزلہ عمارت تھی، قرآن کی 110 نمبر آؤ پڑھ کر، انہوں نے صحابہ نے یوں ہی نہیں کہا تھا ہم کھوئی ہوئی رسیاں بھی قرآن سے پا لیتے ہیں، قرآن ساری خبریں دے رہا ہے مگر ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ مجھے صرف 30 منٹ ملے ہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا قرآن کتنی خبریں دے گا، صرف ایک خبر دے رہا ہوں، صرف ایک خبر دے رہا ہوں، گیارہ تاریخ ہے، گیارہواں پارا اٹھاؤ، نو مہینہ تھا، نو نمبر سورج پڑھو، 110 منزلہ عمارت ہے، قرآن کی 110 نمبر آئے پڑھو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لا یزالو بنیانہم الذی بنو ریبتن فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، دنیا والو وہ عمارت جو انہوں نے بڑے ناز سے بنائی ہے، یہ آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، لوگوں وہ عمارت جو انہوں نے بڑے ناز سے بنائی ہے اب وہ قیامت تک ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ اللہ اکبر، رب کی عزت کی قسم قرآن ساری خبریں دیتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں رہا، ہمارا راستہ قرآن سے نہیں رہا۔ آدم نے کہا تھا میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے آدم، اور میں تو شرابی ہوں، میرے ہاتھ میں بوتل اچھی لگتی ہے، کہتے میں تو میں کش ہوں، میرے ہاتھ میں شیشہ ہے آدم، اور تو تو مومن ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا، تو تو مومن ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا، قرآن سے ہماری وابستگی نہیں رہی۔ رب کی عزت کی قسم قرآن ساری خبریں دے رہا ہے، میں اب ان کے حوالے سے جنہوں نے اپنی بچی کو قرآن حفظ کرایا, اب کتنی عظمت دی اللہ نے, یہ بھی سن لیں. امام الانبیاء فرماتے ہیں ان للہ اہلین من الناس, آقا فرماتے ہیں میری امتیوں سنو, کچھ لوگ ہیں رہتے بندوں کے ساتھ ہیں, آبادیوں میں رہتے ہیں, گھر بندوں کے ساتھ بنے, اٹھنا بیٹھنا بندوں کے ساتھ, بندے زندگی بندوں کے ساتھ گزرتی ہے, مگر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اعلان کرتا ہے فرشتوں, یہ اب بندوں والے نہیں, یہ مولا کے گھر والے بن گئے. ان للہ اہلین من الناس, تاجدار کائنات کی حدیث. اللہ کہتا ہے بندو اب تم انہیں اپنا نہ سمجھو, میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ بندے مولا کے گھر والے بن گئے. مولا تیرے گھر والے کون ہیں؟ کوٹھیوں والے, بنگلوں والے, کاروں والے, اونچے اسٹیٹس والے, اونچی پوسٹوں والے, کون سے تیرے گھر والے؟ اب آزادی ہو محل قرآن, وہ جو قرآن والے ہیں وہ مولا کے گھر والے. اللہ اگر اللہ کی برادری بننا چاہتے ہو, اگر اللہ کے گھر والے بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا قرآن پڑھا کرو. تاجدار کائنات نے فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربہ, بندو اے میری امتیو اگر کبھی طلب پیدا ہو جائے, اگر کبھی تمنا اگر آئی ہے کہ آج میں اپنے رب سے باتیں کروں, اگر کبھی تمہیں شوق پیدا ہو جائے کہ آج میں اپنے مولا سے باتیں کروں, تو آقا پھر کیا کرے؟ فرمایا موسیٰ کی طرح طور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے علیہ السلام, اور میری طرح نام مقام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آقا کیا کرے؟ فرمایا میرے غلام نے کے اتنا بلند کر دیا, گھر کا ہماری ڈھول, مسجد کا ہماری ڈھول, میرا قرآن پڑھنا شروع کر دے. کل یقرا قرآن, جتنی دیر قرآن پڑھتا رہے گا اتنی دیر بات کرتا ہے. اذا احب احدکم ان یحدث ربہ, اگر کبھی طلب ہو کہ رب سے باتیں کرے, پر میں فل یقرا القرآن, پھر قرآن پڑھ. قرآن اتنی عزتیں دیتا. آج ہم سمجھتے ہیں قرآن پڑھا تو کیا ملے, کیونکہ ہمارے ہاں یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, انہیں کیا خبر دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ سائنٹیفک ریس میں دنیا بڑی آگے جا چکی, سائنٹیفک ڈسکوریز ہو رہی ہیں, انہیں کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیکورڈ لوڈ ہے, یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ اصطلاحات گھڑ لی گئی ہیں, یہ بیکورڈ ہے, یہ پیچھے رکھنے والے لوگ ہیں, ان کے پاس نہ جانا. لوگوں رب کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جسے قرآن کی سمجھ آ جائے, جسے دین محمدی کی سمجھ آ جائے, کائنات میں اس سے بڑھ کے فارورڈ کوئی نہیں ہوتا, اس سے بڑھ کے ترقی یافتہ کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ سائنس کی جس مقام پہ انتہا ہو گئی ہے وہاں سے فکر محمدی کی ابتدا ہو گئی. اللہ قرآن پاک سے وابستہ ہونے سے عزتیں نصیب ہوتی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں جب جب امتحانات ختم ہوتے ہیں اور رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے, تو جو لوگ اپنے اپنے بچے سبجیکٹ میں ٹاپ کرتے ہیں ان کے لیے کنوکیشن ہوتا ہے یونیورسٹی لیول, کالجز میں بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تقسیم اسناد کا جلسہ ہوتا ہے, اور جو ٹاپ کرتے ہیں انہیں گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں. ماں باپ کو تقریب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں بڑے شوق کہ ہمارے بچے کو گولڈ میڈل ملنے والا, سندیں ملنے والی. وہ جاتے ہیں کنوکیشن میں شریک ہوتے ہیں, اور کبھی پریزیڈنٹ کو بلا لیتے ہیں, کبھی پرائم منسٹر کو بلا لیتے ہیں اگر یونیورسٹی لیول پہ, کالج میں ہو تو پھر گورنر کو بلا لیتے ہیں, چیف گیسٹ ہوتا ہے تو گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر, یہ اس دنیا کا حال ہے. لیکن میں حدیث سے ثابت کرنے لگا ہوں لوگوں, رب کی عزت کی قسم کل میدان حشر میں بھی ایک کنوکیشن ہوگا. کل ساری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اکٹھی کر دی جائے گی. اللہ فرمائے گا فرشتو کیا حکم ہے مولا؟ اللہ فرمائے گا گھومو صفوں میں پھرو, اور قرآن والوں کو تلاش کر کے میرے عرش کے سائے میں لے آؤ. مولا کیا ہونے لگا ہے یہاں؟ کیا ہونے والا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہاں کنوکیشن ہونے والا ہے. آج ان کی تو آج ان سے کہاں آئے گا جن سے کوئی کہتا نہ تھا؟ آج ان کی سنی جائے گی جن کی کوئی سنتا نہ تھا, آج ان کا ذکر ہوگا جن کا کوئی ذکر نہ کرتا تھا. مولا کیا ہونے والا ہے کہاں قرآن والوں کو لے آؤ, کیا ہوگا قرآن کو کیسے ہوگا؟ حدیث کے لفظ پیش کر رہا ہوں, کل ندخ اللہ ہوگا ملکی آما, اللہ فرمائے گا ان والو تاکہ تمہیں آئے پتا چل جائے تمہارے بچوں کو گول ہونے کے کل صدر اور وزیر اعظم نے دیے تھے, آج قرآن والوں کو گول ہونے کے خدا پہنائے گا. حدیث لنچ ہے قرآن والوں کو گولڈ میڈل خود خدا پہنائے گا, گولڈ میڈل دیے جائیں گے. اللہ اکبر, اب یہاں ماں باپ جاتے ہیں ساتھ, انہیں تو صرف مبارکیں ملتی ہیں, بچوں کو گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں, مگر نہیں, اللہ فرمائے گا ان کے ماں باپ بھی بلانا, ان کے ماں باپ بلا لو مولا, انہیں کیا ہوگا؟ سوال کیا بچوں کو گولڈ میڈل میں نے دیے تھے, ان کے ماں باپ کو آج میں تاج پہنوں گا. آج خدا خود ان کی تاج پوشی کرے گا. اور ذو احسن من ذو الشمس, امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس تاج کی چمک جو ہے وہ سورج کی چمک سے زیادہ ہوگی اگر سورج تمہارے گھر میں اتر آئے, یعنی وہاں جو چمکتا ہے وہ نہیں, اگر گھر میں اتر آئے اس وقت جتنی روشنی ہونا اس سے بھی تاج کی چمک زیادہ ہوگی. دنیا پوچھے گی, سوال کرے گی, لوگ باتیں کریں گے, یہ مولا ہے جان, کیا یہ نبی ہے کہ جن کے تاجوں کی چمک نے ہماری آنکھوں کو کھیرا کر دیا؟ اللہ فرمائے گا نہیں. کیا یہ شہید ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں. تو مولا یہ پھر ہے جان کہ جن کے تاجوں کی چمک نے محشر کا حال بدل دیا, رنگ بدل دیا, یہ ہے جان؟ اللہ فرمائے گا دنیا والوں سنو, انہیں بھی دنیا میں بھیجا تھا اور انہیں بھی بھیجا تھا جس وقت تم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم سکولوں میں داخلہ کرا کے اعلی حالوں میں رکھ کے ساتھ ساتھ رنگ سے تن کھلا کر انگریز کی تعلیم دے رہے تھے, یہ وہ لوگ تھے جو ٹوٹے مسلوں پہ بٹھا کر اپنے بچوں کو محمد کو قرآن پڑھا رہے, جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تم نے, وہی چراغ جلے کے روشنی ہو. اور یہ تو کل پتا چلے گا قرآن والوں کا مقام کیا ہے. اللہ فرمائے گا جس وقت ہم بچوں کو انگریز کی تعلیم دے رہے تھے یہ مسمساں قرآن پڑھا رہے تھے, اس لیے آج ان کی تاج پوشی ہو رہی ہے. اگر ہم جیسے گناہگار اپنے بچوں کو قرآن کا کاری حافظ بنا دیں تو ہمیں تو تاج پہنائے جائیں. اور لوگوں, جس رسول نے پوری امت کو قرآن دیا ہے اس کی ماں آمنہ کا مقام کیا ہوگا؟ اس کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر, یہ منظر ابھی آنکھوں سے نہیں ہٹے گا. اللہ پاک فرمائے گا قرآن والوں کو لے آؤ, اس جگہ پہ لے آؤ جہاں اللہ پاک کے ذاتی جلوے سامنے آئیں گے. اللہ فرمائے گا فرشتوں, ان پردوں کو ہٹا دیا جائے. کیوں؟ یہ قرآن والے, یہ میرے گھر والے, گھر والے. آج گھر والوں کو میں اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں. آج وہ پردے ہٹا دیے جائیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نہیں ہٹے تھے. آج یہ مجھے دیکھے نہیں دیتے, آج یہ میری سنے نہیں سنو. یہ کون ہے؟ یہ قرآن والے ہیں. ایک ایک بندے کو سامنے لایا جائے گا, دیدار بخشا جائے گا. اللہ فرمائے گا اقرا, او میرے بندے میری ایک طلب ہے پوری کرے گا؟ اللہ کیا رہا ہے بندے, اور میرے بندے کیا میری طلب پوری کرے گا؟ بندہ عرض کرے گا مولا میں بندہ اور تو مولا, میں تیری طلب کیسے پوری کروں؟ میری ساری طلبیں تو تو پوری کرتا ہے, میں کیسے پوری کروں؟ اللہ فرمائے گا آج میری طلب ہے اقرا, اور بندے مجھے قرآن کو سنا, پیارے مجھے قرآن کو سنا. دنیا میں پڑھتا تھا اس تمر اور دہلی کے ساتھ پڑھتا تھا کہ پیچھے نماز سن رہے ہیں, آج پڑھ پڑھ رہا تھا سننا چاہتا ہے. اور بندے مجھے قرآن کو سنا اقرا, وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا. لیکن اللہ کا دربار ہے, اللہ سامنے ہے, جیسے قومی ترانہ نہیں پڑھ پڑتے بالکل سانکن ہو تو اللہ اس کا حجاب دور کر رہا ہے. اللہ فرمائے گا اقرا, اس طرح نہ پڑھ, ورتقے, یہ جنت تیرے پاس لائی گئی ہے, یہ جنت تیرے قدموں میں آ گئی ہے, ایسا کر پڑھتا بھی جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا بھی جا. حدیث کے لفظ اقرأ ورتا کے پڑھتا بھی جا اور جنت کے زینے چڑھتا بھی جا. جنت میرے پاس لائی گئی. لوگوں یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لیں, محدثین نے لکھا کہ نمازی جنت کی طرف جائیں گے, حاجی جنت کی طرف جائیں گے, زکات دینے والے جنت کی طرف جائیں گے, مگر اب عزت کی قدم جنت خود چل رہی قرآن والوں کے پاس, قرآن والوں کے قدموں میں جنت کھڑی کر دی جائے. اللہ فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا. اب وہ کیا کرے گا؟ جلدی جلدی قرآن پڑھے گا. کیوں؟ وہ یہ سوچے گا کہ جب راستہ اتنا حسین ہے, وہ سیڑھیاں ایک سونے کی اینٹ لگی اور ایک چاندی کی, اوپر جنت کا مخمل بچھا ہے, ہیرے اور موتی چمک رہے ہیں, وہ سوچے گا جب راستہ اتنا حسین ہے تو جن منزلوں کو یہ جاتا ہے ان منزلوں کی شان کیا ہوگی. وہ پڑھے گا اور جلدی کرے گا, جلدی پڑھنا چاہے گا, جیسے آج ہم بھی انہی کو پسند کرتے ہیں جو بہت جلدی پڑھتے ہیں, حافظوں کی سپیڈ چیک کرتے رہتے ہیں, اور رش مسجدوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں جلدی جان چھوٹ جاتی ہے. اللہ جلدی پسند نہیں کرتا, وہ پڑھے گا جلدی کرے گا. اللہ فرمائے گا میرے بندے جلدی نہ کر, اب جنت تجھ سے دور نہیں ہوگی, اور جو تیرے قدموں نے کھڑی کر دی ہے اب تجھ سے چھینی نہیں جائے. جب میں تیرا ہوں تو یہ ہر شہر تیری ہے, جلدی نہ کر برہمی اور شہر شہر کے پڑھ اور جھوم جھوم کے پڑھ اور مزے لے لے کے پڑھ تمام ہم تک بڑے لوگ کو سنیا اور میرے بندے اللہ ورتل کما کن تو ترتل فی دنیا, ایسے پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا, شہر شہر کے پڑھو مزے لے لے کے پڑھ, تیرا رب سن رہا ہے. اللہ اکبر. اور باقی رہی منزل کی بات, اس لیے جلدی پڑھتا ہے نا, منزل تک پہنچے تو اس کی بھی گارنٹی سن لے. تو ان منزل کا ان آخری آئی آئی میں تک کرا ہوگا, جہاں تیرے قرآن کی آخری آئی ختم ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا. محدثین نے لکھا ہے قرآن پاک کی 6666 آیتیں ہیں اور آپ کی قرآن ہر آیت سے ایک درجہ بلند ہوگی اور 6666 درجے میں ہوں گے. اللہ جنہیں آج آپ پیچھے رکھنا چاہتے ہیں, آج جن سے نفرت ہوتی, آج جنہیں بیکورڈ سمجھا جاتا اور آج جن سے راہ رسم رکھنا آکورڈ سمجھا جاتا, لوگ مایوب سمجھتے ہیں, مگر اللہ کہتا ہے تم جانو نہ جانو, انہیں مانو نہ مانو, انہیں میں مان گیا ہوں. اس لیے کہ میں اعلان کر رہا ہوں یہ قرآن والے عام لوگ نہیں, یہ تو میرے گھر والے ہیں, یہ قرآن والے اللہ کے گھر والے. تو امام الانبیاء نے فرمایا, یہ آخری حدیث سنیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القرآن شافع مشفع وماہر مصدق, قرآن شفاعت کرنے والا ہے, قرآن شفاعت کرنے والا ہے, اور صرف شفاعت کرنے والا نہیں ہے مشفع, اسے گارنٹی دے دی گئی ہے جس کی تو معافی چاہے گا اسے بخش دیا جائے گا, اسے گارنٹی دے دی ہے. اور ماہل مصدق, حضور نے فرمایا اس کی مخالفت بھی قبول کی جائے, جس کے مخالف قرآن بول پڑا مخالفت بھی قبول کی جائے, جس میں حق میں بول پڑا اس کا حق ہونا بھی قبول کیا جائے گا, کوئی بھی بات رد نہیں کی جائے گی. امام الانبیاء نے فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ, جس نے قرآن کو ہر معاملے میں پیش نظر رکھا, اپنے سامنے رکھا, ہر فیصلہ قرآن کو دیکھ کے کیا, زندگی قرآن کو دیکھ کے گزاری, شادیاں قرآن کے فکر کے مطابق کی, زندگی کا ہر فیصلہ قرآن کے مطابق کرتا رہا, قرآن کو آگے رکھا, قرآن کو پیش نظر رکھا, تو کیا ہوگا؟ آقا فرماتے قادہ الی الجنہ, قرآن اپنی قیادت میں اسے جنت لے جائے. اور من جعلہ خلف ظہری, اور جس نے اسے پشت پشت رکھا, جس نے اسی طرح پشت کر لی, اسے پیچھے رکھا قرآن کو اور ذاتی خواہشات کو آگے رکھا, اور معاشرتی رواجات کو آگے رکھا، معاشرتی روایات کو آگے رکھا اور قرآن کو پیچھے رکھا. جس طرح جانوروں کو ہانسا جاتا ہے قرآن پورے مار مار مار میں جنگل. تو قرآن کی دوستی نجات دیتی ہے اور قرآن کی دشمنی عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے. حضور نے فرمایا جس نے قرآن کو پسے پشت رکھا کیا عمل کی پشت کر لیا. ہمارا تعلق کتنا ہے قرآن کے ساتھ؟ گھر میں کوئی پڑھتا ہو قرآن کی طرف پشت نہیں کرتا، بس یہ تعلق. ڈاکٹر چلا گھر سے قرآن کی طرف پشت نہیں کی، کلینک پہ بیٹھا. گورنمنٹ کا مال اور گورنمنٹ کے ہسپتالوں کی دوائیاں زندگی بھر ذاتی کلینک پہ بیچتا رہا، قرآن پکار پکار کے کہتا رہا حرام نہ کھانا. گھر سے چلا تھا تو جسم کی پشت نہ کی قرآن کی طرف، زندگی بھر کلینک میں بیٹھ کر اپنے کردار کی پشت کرتا رہا قرآن کی طرف. من جعل خلف ظهره جعل خلف ظهره، امام الانبیاء نے فرمایا جس نے اس کی طرف عمل کی پشت کر لی یہ اسے جہنم میں پھینک دے. انجینئر گھر سے چلا قرآن کی طرف پشت نہ کی، زندگی بھر اپنے کھاتے میں حرام کھاتا رہا قرآن کی طرف عمل کی پشت کرتا رہا. ایک تاجر چلا گھر سے قرآن کی طرف پشت نہ کی، دکان پہ بیٹھا زندگی بھر ڈنڈی مارتا رہا، کم تول کے دیتا رہا، قرآن پکار پکار کے کہتا رہا وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، وہ پورا تول کے دینا اور تکڑی میں ڈنڈی نہ مارنا کہتا رہا. گھر سے چلا تھا تو جسم کی پشت نہ کی، دکان پہ زندگی بھر عمل کی پشت کرتا رہا. وکیل چلا گھر سے جسم کی پشت نہ کی قرآن کی طرف، زندگی بھر عدالت کے کٹہرے میں جھوٹ بولتا رہا، قرآن کہتا تھا اور مر جانا مگر جھوٹ نہ بولنا. لعنۃ اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا رہا مگر زندگی بھر عمل کی پشت کر لی. ہم میں سے ہر شخص گھر سے نکلا قرآن کی طرف جسم کی پشت نہ کی، بازار میں گیا ہر آنے جانے والی کو دیکھتا رہا، قرآن آواز کرتا رہا کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو جب بے حیائی کی بات دیکھے تو آنکھ کو جھکا کر رکھا کرے. زندگی بھر بد نظری کا شکار رہے، ہم نے قرآن کی طرف عمل کی پشت کر لی. لوگوں اس عمل کی پشت نے ہماری کئی پشتیں تباہ و برباد کر کے رکھ لی. یہ عمل میں جو ہم نے پشت کر لی ہے، پائیدار کائنات نے فرمایا من جا لہو خلف ظہرہ، جو قرآن کی طرف پشت کر لیتا ہے عمل کی ساتھ الی النار، قرآن اسے جہنم کا ایندھن بنا دیتا، قرآن اسے جہنم میں لے جاتا. اس لیے دوستان مکرم میری یہ گزارش ہے قرآن سے وابستہ ہو جائیں. قرآن آج بھی عزتوں کی ضمانت دیتا ہے، قرآن آج بھی شوکتوں کی ضمانت دیتا ہے، قرآن آج بھی سمکنت حکومت کی ضمانت دیتا ہے، مگر اگر تعلق قرآن کے ساتھ پکا ہو جائے. قرآن مارنے کے لیے نہیں آیا، یہ زندگی دینے آیا. یقین نہیں آتا تو کربلا کی طرف دیکھے، کربلا کی طرف دیکھے. حسین کا قرآن سے وعدہ تھا، قرآن کا حسین سے وعدہ تھا، کہاں تیرا میرا جوڑ پرانا ہے قرآن، کبھی بات آ گئی تیرے اوپر میں تجھے لٹنے نہیں دوں گا. اس لیے کہ تو فإنه نزله على قلبك، تو میرے جانوں کے دل بھی اترا ہے، میں مصطفیٰ کے سینے پہ کھیلتا رہا. قرآن میں تجھے لٹنے نہیں دوں گا، تیری خاطر نامہ گھروں میں روتے رہے، وطن چھوڑ دیا، پتھر کھائے ہیں، دندانے مقدس شہید ہوئے، قرآن میں تجھے لٹنے نہیں دوں گا، میں گھر لٹا دوں گا تجھے لٹنے نہیں دوں گا، اصغر کٹ جائے گا تجھے لٹنے نہیں دوں گا، زینب دمشق کے بازاروں میں پھر لے لے میں تجھے لٹنے نہیں دوں گا، میں خود کٹ جاؤں گا قرآن میں تجھے لٹنے نہیں دوں گا. قرآن کا اسے پھر میرا بھی وعدہ سن، مجھے بھی محمد کی زلفوں کی قسم ہے، تو کٹ جانا میں تجھے مرنے نہیں دوں گا. قرآن پھر میرا بھی وعدہ ہے تیرے ساتھ، حسین پھر میرا بھی وعدہ ہے تیرے ساتھ، تو کٹ جانا میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، تیرا در ہر بلانا بڑا ہوگا، تیرا سر ہر مشرق کے بازاروں میں نہیں چلا کر رہا. اللہ اکبر، لوگوں جو قرآن سے وابستہ ہو جائیں رب کی عزت کی قسم دنیا کی کوئی طاقت انہیں جھکا نہیں سکتی. سارا علم قرآن میں، ساری فکر قرآن میں، ساری عزتیں قرآن میں ہے. امام محمد نے کتاب لکھی، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتاب لکھی المبسوط، امام محمد کون ہے؟ امام اعظم کے شاگرد. امام اعظم کون ہے؟ امام باقر اور امام جعفر صادق کے شاگرد. یہ کون ہے؟ یہ ام علی ہے. آقا کا علم حضور کا علم حضرت علی کو ملا، علی کے علم کا فیضان اولاد میں منتقل ہوا، اولاد نے امام اعظم کو دے دیا، امام اعظم نے قرآن کا علم امام محمد کو دیا، امام محمد نے کتاب لکھی ہے المبسوط، معتبر تاریخی کتابوں میں ایک بہت بڑا اورینٹلسٹ مستشرق عیسائیوں کا ڈاکٹر، اس نے وہ کتاب پڑھی، پڑھتے ہی اس میں کلمہ پڑھ لی، پڑھتے ہی کلمہ پڑھ گیا. تاریخوں میں اسلم حکیم من اہل الکتاب بمطالعۃ المبسوط قائلا، اس نے مبسوط کتاب پڑھی، کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں نے اسے گھیر لیا، تو عیسائیوں کا اتنا بڑا ڈاکٹر، تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ صرف امام محمد کی کتاب پڑھی، کیا سوچ کے تو نے کلمہ پڑھا؟ سنو قرآن کو چھوڑ دینے والوں، فلمی گانوں کی طرف سے ناچے سننے والوں، امام محمد اور بلے شاہ کے کلام سے جھومنے والوں اور مصطفیٰ سے قرآن سے دور ہونے والوں، نادان چھوڑو، قرآن کیا علم دیتا ہے؟ وہ عیسائی جان کر رو پڑا، کہنے لگا میں نے امام محمد کی کتاب پڑھی ہے، تو میرے دل سے آواز آئی ہے ہاں کتاب ہو محمد کو منظر، کتاب ہو محمد کو منظر، میرا دل کہتا ہے کہ نادان خود ہو کہ مسلمانوں میں چھوٹے محمد کا ہی نہیں ہے تو بڑے محمد کا ہی نہیں ہے. جب چھوٹے محمد کی کتاب کا حال یہ ہے تو کہنے لگا بڑے محمد کی کتاب کا حال کیا ہوگا؟ جب چھوٹے محمد کا علم یہ ہے تو بڑے محمد کا علم کیا ہوگا؟ اس لیے دوستان مکرم، قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، قرآن والوں کے قریب رہا کریں، قرآن والوں سے پیار کریں، قرآن والوں کو عزت دیں اپنی محفلوں میں، رب کی عزت کی قسم، عزت سے تمہارا مقدر بن جائے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دی، وما علینا الا البلاغ. میں چونکہ خصوصی خطاب تو قبلہ بھائی جان شہباز خطابت حضرت علامہ محمد ابو بکر چشتی صاحب کا ہونا تھا، کیونکہ وہ کافی عرصہ سے علیل ہیں، دو آپریشن ہوئے ہیں ان کے، انہوں نے حکم دیا کہ میری جگہ پہ تم جا کے خطاب کرو. اب ان کی جگہ تو میں پوری نہیں کر سکتا ہوں، جس طرح ان کا خطاب ہوتا ہے دلوں کو گرمانے والا، تو میری تو اس طرح کی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس بچی کو صحیح معنوں میں حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز بنائے، کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس مجلس میں سارے اکٹھے ہیں، پیر صاحب بھی تشریف لائے، اللہ ان کا فیضان تھا کہ ہمیں قیامت